siedzimy na kawie w starym mieście pośrodku Europy. Kawa jest z rumem, a rum jest Jamajki. Być między nami jak fragment z bajki. Siedzisz na kawie i patrzysz mi w oczy. Pewnie też myślisz, że jestem uroczy. Jesteś piękna i masz ciemne włosy. Nic nie uroczy, słyszę dziwne głosy. Ona jest chętna, ona gotowa. Piękna, pachnąca z Jamajki rumowa. Ona jest chętna, ona gotowa. Ona pachnąca z Jamajki rumowa. Pójdziemy do mnie, gdzie chata wolna. Przywiążę cię do łóżka i będziesz bezwolna. Będę cię kochał noc całą do rana. Mam nadzieję, że nie zrobisz ze mnie barana. Kajdanki ci założę, zjem babiu obręcze i będę cię karmił winogron naręczem. Poznasz perwersję, rozkosz aż do bólu. Królu! Ona jest chętna, ona goda, ona piękna, pachnąca z Jamajki. Ona jest chętna, ona gotowa, piękna, pachnąca z Jamajki rumowa. Nad ranem opowiesz się trochę spocona, jednak oddana i zadowolona. Twoje ciało będzie pachniało moim zapachem seksu i miłości znoju. Ubierzesz się szybko, stonoż i makijaż rajstop na kontur. Konturny nie znoszę, wypadasz na ulicę całkiem już spóźniona. Zobaczymy się z wody od zachodu do wschodu. Ona jest chętna, ona gotowa, piękna, pachnąca z Jamajki rumowa. Ona jest chętna, ona gotowa, piękna, pachnąca z Jamajki rumowa.